بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكل زاجة كوفو كما عاديت مسجد المولى سكوى جماعة pili kuendelea na kitabu chetu alwajibat almutahatimat, hali ya kwamba tuko sehemu ya mambo yanayochangua Uislamu ya saba. Leo sehemu ya saba inayochangua Uislamu. Ashekha asema asabiu, jambo la saba linalochangua Uislamu. Wa minhu, kutoka asihru. Asabiu, jambo la saba. Asihru ni uchawi. Uchawi. Wa minhu, kutoka manana huo uchawi, الصرف والعطف. كنا أشاوي سمبولين بيلي، كنا موجة إنويتوا الصرف، كنا نابيلي إنويتوا العطف. نيوتين بيلي إن شاء الله تتزيليز إن شاء الله. أسيما فمن فعله، mwenye kuifanya huu uchawi, au radhiya bihi, au akaridhia kufanyiwa, kafara, huyu amekufuru. Mtu yoyote atakaifanya mambo ya uchawi au akayaridhia mambo ya uchawi amekufuru. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya ya 102, asema wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Hii aya ndiyo dalili. Wama yuallimani min ahadin, wala hawamfunzi mtu yoyote. Hata yakula, mpaka wamwambie ule mtu, innama nahnu fitna, sisi ni mitihani. na ni fitna tumeletwa katika hii dunia. Fala takfur, usikufuru, usikufuru kwa kutaka kufunzwa uchawi. Kwa hivyo uchawi ni kitu katika vitu vinavyochangua Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika aya hii kwa ukamilifu, asema wattaba'u ma tatlu shayatin, na wakafata Mayahudi mambo ambayo kwamba wanaozungumziwa na mashaitani wachawi. Mambo ambayo kwa mashaitani wayazungumzia, kuwazungumzia wachawi wakaifata. Ala mulki Sulaiman, katika zama za ufalme wa mtume Sulaiman bin Daud alayhi salatu wasalam, asema wama kafara Sulaiman, Sulaiman haja kufuru, walakinna shayatina kafaru, lakini mashaitani ndiyo walokufuru. Yuallimuna nnasa sihra, wafunza watu uchawi. Wama unzila ala almalakaini, bibabila Harut wa Marut, na yale waloteremshiwa hawa watu wawili hawa, humuni Harut na Marut. Wama yuallimani min ahadin, wala hawamfunzi mtu yoyote, hata yakula innama nahnu fitna, mpaka waseme sisi jamani ni mtihani na ni balaa. Fala takfuru, usikufuru. Fayataallamuna, wakawa wanasoma minhuma, kutokamana na hawa viumbe viwili, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, kitu ambacho kwamba kwa sababu yake kwenda wakazua uchukivu baina ya mke na mume, wanawafunza fayataallamu nnasu min almalakain, wanajifundisha watu kutoka na malaika, ma yuhdithuna bihi alkarahia, mambo ambayo kwa sababu yake yaweza ikapatikana kuchukiana mume na mke. Wama hum bidharina bihi min ahadin, wala wao hawakuwa ni wenye kuwadhuru kwa uchawi wao mtu yoyote. Na hawa walikuwa hapo ardhi Babil, hawa malaika wili Harut wa Marut walikuwa ardhi Babil Iraq, wakaletewa kwa sababu ya mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa waja wake, lakini wao walikuwa hawafunzi watu mpaka wawape mawaidha. Wama yuallimu almalakani min ahadin hata yansahani wa yuhadhirani, hawafunzi mtu yoyote mambo haya mpaka wampe nasiha na wamtahadharishe, min taallumi sihr, kujifunza uchawi. Wayaqula lahu, wamambie, la takfur, sikufuru, bitaallumi sihri wa taati shayatin, kwa kujifunza uganga na kuatii mashaitani. فتعلم الناس من ملكين ما يحدثون به الكراهية بين الزوجين. Wanajifunza kutokamana na malaika hawa wili kitu ambacho kinachozua kuchukiana baina ya mume na mke, hata yatafarraq, paka watengane. Wala yastati'u saharatu an yadhurruhu bihi, wala wale wachawi hawawezi wamdhuru mwanadamu huyu kwa ule uchawi, illa biidhnillah, illa kwa idhni ya Allah subhanahu wa qadaihi na hukmu yake. Wama yataalamu sahara illa sharra, illa sharra, hawachawi hawajifunzi isipokuwa ni shari tu. Yadhuruhum shari itakayowadhuruwa, wala yanfauhum alai wanufaishiwa. وقد نقلته الشياطين إلى اليهود ما الشيطان وكعانزك وبلكيا ما يهودي هو شاوي فشاع فيهم إكيني أو شاوي كتيا ما يهودي حتى فضلوه على كتاب الله بكى أو ما يهودي وكفضل شاو شاوي كلكو كتاب شامنز مونغو ولقد علم اليهود ما يهود والجوا أن من اختار السحر يوتي أن يتقوى أتاوي وترك الحق نكاك حقنا أسوى ما له في الآخرة من نصيب حانا فنق للوت لخير كتك قيامة سكو قيامة ولبئس ما باعوا به ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر أبايليوجي كلي وليوزي أكوايو نفسي ياو كتك أشاوي والكفر أو كافير عوض عن الإيمان ومتابعة الرسول وكبدلشان أوليو كافير أو شاوي نا إيمان يقوم من يزمونه نا كفاتا متومة صلى الله عليه وسلم لو كان له علم لو أنجكوا أنا علمها ولا يثمر العمل إن يوليت متوند نفايد متندو بما وعظ به وموعظ وليباوى بس أنجكوا نوات وساوى كبش. ويقول من يزمو سبحانه وتعالى سمهابا واتبعوا ما تتلو الشياطين هاوما يهود عليهم لعائن معبود wamefuata yale waliozungumziwa na mashaitani ya uchawi katika zama za mtume Suleiman alayhi salam. Suleiman hakukufuru wala hakufunza watu uchawi. Kuna watu wengine wasema kwamba la, hii ni mtume Suleiman ndiye aliwafunza watu uchawi. La, mtume Suleiman hakuwafundisha uchawi, lakini mashaitani ndiyo ambao kwamba waliwafunza wale walomkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati walipowafunza watu uchawi na uharibifu wa kuharibu dini yao na imani yao na Uislamu wao. Na hivyo hivyo Wayahudi wakafata uchawi ile iliyoteremshwa kwa hawa malaika wawili Harut na Marut waliokuwepo katika Babil, katika ardhi Iraq. Kwa nini Mungu alete watu hawa? Mtihani na bala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu haleti mtihani, haleti kitu chochote isipokuwa kuangalia imani ya wale waja wake. Mfano mathalan, mali inletwa kwa sababu mtihani, afya kwa sababu mtihani, watoto kwa sababu ya mtihani. Kwa hivyo kwa sababu ya mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Na hawa Harut na Marut walikuwa hawafunzi watu uchawi isipokuwa wakiwanasihi na kuwatahadharisha kwamba wasijifunze uchawi, na mkijifunza uchawi mtakufuru. na mtatii shaitani, wakaanza kuwafunza watu mambo kama haya ambayo hapa Sheikh asema kwamba ni as-sarfu wal atfu. As-sarfu wal atfu, sarf ni sampuli fulani ya uchawi ya kumchukizia mume mke au mke mume, watu wawili waishi wenyewe, wameoana, waendelea vizuri. Sasa wale watu ambao kwamba ni mahasidi, wanaoona vibaya kule kufana maisha ya watu wawili hao katika sehemu wanaoishi, basi wakawa wao wanafanya uchawi kama huu ili wawatenganishe watu hawa na kuweka uchukivu na vita kati yao. Hiyo ndio yaitwa as-sarf. Ama al-atfu ni sampuli fulani ya uchawi ya kuwa pangine moja katika wale walowana, walowana wale mke au mume, akawa moja hampendi wa pili, akawa yuenda kwa wachawi ili ampende yule ambaye anaichukiwa apendwe, na yule anaipenda abakie vile vile, na yule anaipendana na mke wake ageuzwe hali yake, akawa naye pia anachukiana na mke wake. Na yote hiyo ni sampuli fulani ya uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuondolea hizo shaka na mazungumzo ya watu wengi ambao wanazungumza ya kwamba malaika Suleiman alayhi salam ndiye aliwafunza watu uchawi, na Allah subhanahu wa ta'ala amekataa hapa ya kwamba siye alifanya kazi hiyo Suleiman alayhi salatu wasalam. Ay an-naqidu as-sabi', jambo la saba linalochangua Uislamu, min nawaqidi al-islam, katika mambo yanayochangua Uislamu, al-ashara kumi, as-sihru ni uchawi. Wa huwa fi lugha, uchawi katika lugha ya Kiarabu. Wasema ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu, ni tamko ambalo linamaanisha ya mambo yalofichika na mambo yasojulikana sababu yake inapompata mtu. Uchawi mtu haelewi, anajiona kwamba yeye basi waumwa au hali umebadilika, lakini haelewi yeye kitu kama kile. Kwa hivyo ibaratun amma khafiya ni tamko linalobeba maana ya mambo yalofichika na ambayo hayajulikani sababu yake, mambo kama hayo. Wa minhu qawlu al-arab, kutokamana na tamko la shair ni neno la Waarabu, fi shay'in, katika kitu, idha kana shadidan khafa'u, kile kitu kikiwa ule uficho wake ni mno, ni kitu kimefichika sana, Waarabu waita akhfa min as-sihr, jambo hili limefichika mno, zaidi ya uchawi, zaidi ya uchawi. Wasumia sihiru sihiran, na uchawi umeitwa uchawi, liannahu yaqa'u khafiyan akhira al-layl, kwa sababu inapatikana na kufanywa kwa njia siri mwisho wa usiku. Ndio ukaona watu wengine wafukuzana mtaani usiku. Ha? Ampita hapa, ampita hapa. Kwa sababu hao wanajua zile sehemu wanazokwenda na wakati wanaokwenda. Ha? Na wajulikana wengine kwamba ni fulani na fulani na fulani. Kwa hivyo wao hulenga sehemu kama zile ambazo kwamba watu wote wamelala na hakuna mtu anayeshughulika na jambo lolote wakati kama ule, isipokuwa ni ile sehemu ya kupumzika tu, ndio wao wajitolea wanafanya yale mambo yao mwisho wa usiku kabisa. Ndio ikaitwa sihr, inatuka mwisho wa usiku, hali ya kwamba imfichika sana. Ama katika sharia, uchawi uqadun wa ruqa, ni vifundo inayopigwa, wa ruqa na zunguo fulani inayosomwa, yatawassalu biha sahiru, anayefikiria kwa zunguo hilo na mafundo hayo, huyu uchawi, ila istikhdami shayatin, kuwatumia na kuwaita mashaitani, litadhurra almashhur, ili ipate hao mashaitani kuwadhuru wa ule aliye aliyerogwa. Kwa hivyo unaona kwamba sihri inakuja katika wakati ambao si wa kawaida, si wa kawaida. Na wewe unaona mtaani hapa, hata kule wale ambao wanaosema mathalan watangua ule na kuchangua sihri, waona kwamba wapenda sana kukesha na mwisho usiku kufanya vitu fulani. Ah, pengine wewe unakwenda sala alfajiri unawakuta jamaa kule. Ah, wanafanya mambo yao ya ajabu ajabu. Hata hawakuoni, hawakupishi, mpaka wapishe wewe. Ah, kwa sababu ile kazi wanaifanya wamefikiria kilele, sasa wanaimaliza maliza sasa. Kwa hivyo hivi ndivyo wanavyoeleza ulama wa Kiislamu uchawi. Uchawi ni kitu ambacho kwamba kinafanyika kwa njia ya siri sana na uficho, na haijulikani kabisa. Wale wanaopatwa na ile sihiri hawajui kwamba hii ni uchawi au nini, lakini anaona tu kwamba hali zinamwendea vibaya. Pengine mtu aweza kwamba hata akabadilika akili, au akawa na kuwa mwendazimu, au akawa yopiga kelele, au akawa badilika tabia, akawa amenyamaza tu angalia watu, au yuacheka tu. Kila mmoja inampata kwa namna yake ile uchawi. Allah tusalimishe inshallah. Waqila fi taarifi ghaira dhalik, wa imesema katika taarifi ya sihri, taarifu sio kwa hii liikhtilafi anwa'ihi, kwa sababu uchawi si sampuli moja, sampuli nyingi. Uchawi ni sampuli nyingi sana. Wa sihru lahu haqiqa, uchawi ni ukweli, ina ukweli. Si wengine wakwambia hayana ukweli mambo yale, yana ukweli. Na kuna watu wanapinga, mfano wa Mu'tazila na Khawarij na wengineo, wanaipinga uchawi, sema kwamba shay'un la haqiqata lahu bal huwa khayal, ni kitu kisichokuwa na ukweli, bali ni mfano wa fikra zinazompitia mtu katika mawazo yake tu. Vile wanavyosema wenye lugha, sema kwa imagination, wenye lugha senti, wasema hivyo. Kwa hivyo wasema kwa haina uhakika, na si kweli hilo. Hilo si kweli, uchawi una uhakika na hiko, na hufanyika, na yadhuru na yaua. lakini huenda akapatilizwa mtu akapata dawa, Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikia ikamuondokea uchawi. Kwa hivyo uchawi ni kweli, wasihru lahu hakika bil ijma' wa ittifaq ya umma wa kiislamu, na ijma' ni hujja iko na ni kweli. لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ودليل نينجسان كتك قرآن نا سنة نموجنه سورة البقرة أم بيت ميسو ما زل آيازاك ميموجن بيلي هي بيساك وسيما وخالف في ذلك نوميكونا كينيومي katika kuthibitisha kwamba uchawi ni kweli na ina uhakika, na yapatikana al-mu'tazila wa ashbahu mu'tazila na mfano wao hao min ahli al-bid'i wa ghairihim, katika wale ahli al-bid'i wazushi na wasokuwa, hao pia wanapinga kuwepo kitu kinachoitwa uchawi, sema hakuna kitu kama hiki. Na uchawi una hakika jamani, mkweli. Na ukweli ni kwamba alirogwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amerogwa na Labid ibn al-Asam al-Yahudi, alimroga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitukua kamba, kasoma hizo zungua anazojua yeye mwenyewe, akatukua vile vifundo akatupa kwenye kisima. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anajihisi hayuko sawa sawa. Sangine adhania akafanya jambo hajafanya. Sengine adhania kamuingilia mkewe, hakumuingilia. Kawa anatatizika Mtume katika baadhi ya mambo, lakini si katika wahi. Mpaka wakaja malaika wawili, wakakaa pamoja na Mtume akiwa amelala, wakaanza kuzungumza, huyu bwana na nini, huyu bwana amerogwa. Malaika wazungumza, karogwa na nani? Lubayd bin Asam al-Yahudi ndiye alimroga. Uchawi kwa wapi? Katika kisima fulani. Hapo kaanza kumsomea zile ruqya, sura zile qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas na ayatul kursi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamka kama kwamba alikuwa mfungwa na kamba, akaachiliwa. Ule uzito alikuwa kiasi. Kwa hivyo ni jambo liko, wala ni jambo ambalo kwamba hali hitaji ushindani. Waarabu wasema amrun wadihun la yantatihu fihi anzan wala yaktalifu fihi thinani, jambo liko wazi kabisa, hata mbuzi wawili hawatongani kuhusu jambo hili, wala watu wawili hawakhtalifiani. Ni jambo liko, ni jambo uchawi huko, na yule anayepinga hana dalili. Akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amerogwa utasema nini? Na haya ni kuwa ni funzo kwetu sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufunzwa kwamba jambo hili liko, lakini dawa yake ni hii na hii na hii. Wa min anwa'i sihr, miongoni mwa sampuli ya uchawi, asarf ni ile tulioelezea, wa huwa nayo sarfu rajuli, ni kumgeuza mtu, amma yahwahu, kile anachokipenda mgeuze kabisa, kasarfihi mathalan, kama kumgeuza mfano, an mahabbati zawjatihi, kutakamana na kumpenda mkewe. Yuwampenda mke mara kafla, amegeuka kawa yuwamchukia ule mtoto wa kike. Na haya yafanyika, haya yafanyika, sio haya yafanyika. Kawa ule mume ambaye alikuwa jana na leo asubuhi anampenda mkewe kabisa, anamheshimu, ghafla baada ya asr yuwamchukia. Sasa hapa kuangaliwe vizuri, useme kwamba huyu bwana ni mjauri, huyu hana adabu, sijui na angaliwe vizuri huyu mtu. Wa min anwa'ihi, na sampuli za uchawi, al-atf, ni atf. Na atf nini? Huwa amalun sihiriyun, ni matendo ya kiuchawi. Kasarfi, kama kule kumgeuza mtu kumpenda mkewe. Walakinahu ya'tifu rajul, lakini anapenda mtu, aman la yahawahu, mtu ambaye hampendi, ila mahabbati, ukampelekea katika kumpenda. Mtu hapendi ukamwe mpendezea yule ambaye hampendi, lakini biturqin shaytaniya, kwa kutumia ndia za kishetani. Ana wachawi ni hivyo, nao pia wanatumia njia hizo za ajabu ajabu za kishetani. Kwa hivyo uchawi iko shekhi. Wa kullu dhalika, na yote hayo, kama qala Allahu ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wala wao hawakuwa ni wenye kuwadhuru waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa wachawi, ila akiwa Mwenyezi Mungu amewafikia yale wanaoifanya adhurike nayo mja yule, bal wa qadahi, ni hukumu ya Mwenyezi Mungu kahukumu kwamba kitu kama kile kimpate mtu kama yule. Wasihru muharram, na uchawi ni haram, fi jamii sharai'i rusul, katika sharia mitume wote uchawi ni haram, haifai, si kwa sharia aliyokuja nayo Mtume Muhammad peke yake, la, mitume wote wale 124,000 wale, sharia yao uchawi ni haramu. Hakuna wakati kumeruhusiwa uchawi kabisa, si halali. Akhi al-aziz, kama wewe ni Muislamu, sema umepewa mkoba na wazazi au mwenyewe ukatafuta kwa gulu lako jambo kama hili, kwa sababu ina vitabu na wako wajuzi wa kuelewa mambo kama haya, ukaenda ukajitolea ukasoma, ujue kwamba kitu kama kile unaopotezea wakati wako ni kwa nini, ni haramu. Bali huenda ikakufikisha wewe kutoka katika Uislamu, na wewe dawa yako ni upanga. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, haddu sahiri darbatun bisayf, hukmu ya mchawi ni kupigwa upanga na kukatwa shingo. Basi bali haya ni mambo ambayo masahaba wameyafanya. Umar radiyallahu anhu amefanya, na baadhi ya wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefanya, na wakauao wachawi wengi sana. Haya ni jambo lipi? Sasa pengine za kuuliza, je, shekhe, masahaba waliwaua na sisi tuwafanyeje? Maana umeyazungumzia masahaba, mbona yangu yetu huyazungumzii? Na jamaa wapo hapa mtaani, yufsiduna fil ard, wanaharibu ardhi ya Mwenyezi Mungu na wanasumbua waja wa Mwenyezi Mungu na wahusudu waja wa Mwenyezi Mungu, tuwafanyeje na sisi? Hakuna hukumu ya kisharia hapa. Hakuna hukumu ya kisharia. Waweza pengine ukamshika ukamshtaki kwa hukumu iliyoko kwa sasa, lakini ukijaribu kutukua hukumu ya kisharia ukamua, bila shaka na wewe utafuata njia yake, bila shaka. Bali ni jambo pengine laruhusiwa katika kanuni za nchi, uchawi. Kama hairuhusiwi, ungepita kila pahala ukaona kibao kimewekwa pale, kama mapenzi, kama sijui nini, mambo yako yameharibikia au kazi hana, basi mpitie huyu bwana gwiji hapa wa uchawi, atakutatulia kila kitu. Bango hizi zimeenea kila sehemu. Ina maana kwamba ni jambo ambalo laruhusiwa katika kanuni ya serikali yetu. Kwa hivyo usimtukulie mtu hatua ukafungwa na kanuni ya nchi yako. Asema ya kwamba ni haramu uchawi katika sharia ya mitume wote alayhimu salam, ni haramu. Faman fa'alahu, atakayefanya uchawi ni haramu kwake yeye, au radhiya bihi, au yule atakayeridhia uchawi kufanywa au kufanyiwa, pia ajue kwamba amefanya jambo ambalo kwamba ni haramu katika sharia. Bal kafara, mtu kama yule hukufuru. Lianna radhi kalfa'ili, yule aloridhia mambo ambayo kwamba ni haramu na ni shirki na kinyume na sharia, ni kama aliyefanya. Yule anayeridhia jambo la maasiya ni kama aliyefanya ile maasiya. Kwa hivyo ni hatari kitu kama kile. Ni haramu kujifunza, na ni haramu kufanya, na ni haramu kuiridhia jambo kama lile, kufanyiwa mtu. Haifai kitu kama kile. Na wadalilu qawlu ta'ala, dalili ya kuharamisha uchawi katika sharia yetu ni aya tuliyotangulia kusoma, wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, wala hawamfunzi mtu yoyote uchawi hawa malaika ambao tumeona Harut wa Marut, ambao sema ni malakaini, au hawa mashitani wafundisha wao, hawampi nasiha mtu wao. Funza kweli kama ni dini na ni sawa, lakini hawa malaika wafunza, hawafunzi mtu mpaka wampe mawaidha, wamtahadharishe, wewe wakufuru, wewe uli ukafiri. Na sisi tumeletwa duniani kufutinisha waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Sheikh, fadallat hadhihi al-aya, aya hii katika suratul Baqara imetuonyesha, ala kufri sahiri, kwamba mchawi ni kafiri, kama alivyotangulia kusema hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba yeye ni kafiri na damu yake ni halali, kwa sababu Muislamu hafai kumwagwa damu yake kabisa. Leo angekuwa ni Muislamu hangesema Mtume apigwe na uwawe, kwa sababu yeye ametoka katika kizizi cha Uislamu, si Muislamu tena. Wa hadha huwa madhhabu al-Imam Ahmad wa Malik wa Abi Hanifa, hii kwamba mchawi ni kafiri ni rai ya Imam Ahmad na Imam Malik na Imam Abi Hanifa, wa huwa qawlu al-jamhur, ni qawli ya wengi katika ulama wa Kiislamu kwamba uchawi ni kufri na haifai mtu kujifunza. Wa dhahaba Shafi'i, na kaona Imam Shafi'i rai ila annahu, kwamba idha taallama sihra, pindi mtu anapojifunza uchawi, yuqalu lahu sif lana sihraka, njo tueleze uchawi wako ulo soma, tueleze. Asema fa in wasafa ma yastawjibu al-kufra, akituelezea mujibu wa jambo ambalo kwamba mtu anakuwa kafiri, basi mtu kama yule atakuwa kafiri huyu. Mtu akijifunza uchawi, sema Imam Shafi'i rahimahullah, ataambia hebu tuelezee uchawi wako uliosoma wewe, si umejua eh, tuelezee. Akituelezea kwa mujibu wa jambo, kwa mujibu wa jambo ambalo laweza kumtoa katika Uislamu, basi atakuwa nani huyo mchawi, atakuwa nani alijifunza uchawi, atakuwa ni kafiri. Mithlu sihri ahli Babil, mfano wa uchawi wa watu wa Iraq Babil. Min at-taqarrubi lilkawakib, wale walikuwa wakijifunza uchawi wanajikurubisha kwa nyota fulani, katika ule uchawi wao wanajifundisha kujikurubisha na kunyenyekea nyota fulani. Wa annaha, na kwamba nyota hizo, taf'alu ma yutlabu minha, inafanya moja kwa moja lolote linaloombwa kutokamana na nyota. Kama hivi, nyota fulani nifanyie kitu fulani, tayari ufahamu, itakuwa ni tayari lile jambo linafanyika. Shafahamu, ni shirki hiyo na ni kufu. Na uchawi daiman yaenda hivyo hivyo. Haa, nilielezewa sehemu fulani huko juu, kuna mtu kila Jumapili virukandia wote waenda kule. Fikiri ni lugha yaeleweka. Sasa akienda kule wakimwona huyu bwana, basi biashara yao masha Allah wiki nzima ni biashara ya kufana. Afanya nini huyo? Anamwambia yule mwanamke, huwa nguo anamchora mwili mzima kwa harufu za Kiarabu, alafu anaambia nenda. Kwa hivyo ni sampuli fulani ya ukafiri huu, uchawi. Bali sangine unaambiwa kanyaga Qur'ani, mara unaambiwa pengine pigie magoti mathalan mnyama au jiwe, ni uchawi huu, ni shirki. Basi mtu yoyote huyo atakayefanya huyo, akitusifia ule uchawi alofunzwa, ikawa ni mambo kwa mujibu wake, mtu hukufurishwa akawa ni kafiri. Kama mfano uchawi wa Babil, walikuwa wanajikaribisha kwa nyota fulani na wasema kwamba nyota huyo akiombwa jambo lolote huwa asema fa huwa kafirun, huyo mchawi huyo na uchawi huo ni ukafiri. Wa in kana la yasiru ila hadd al-kufri, kiwa ya maelezo yake yule bana haifikii katika mipaka ya mtu kuto kuwa kafiri, haifikishi mtu katika mipaka ya kuwa kafiri mtu kama yule, hawi kafiri. Waatakada ibahatahu, lakini kaamini kwamba ni halal kufanya jambo kama lile, fawa kafir, naye pia ni kafiri huyo. Kwa sababu gani awe kafiri? Liistihlalihi almuharrami wa illa fala, kwa sababu ya kuhalalisha jambo ambalo ni haramu. Liistihlalihi almuharrami, kujihalalishia jambo ambalo ni haramu, na hiyo ni shirki. Kuna kaida ulama watumia wasema kwamba alistihlalu kufru, alistihlal kufru, yani mtu kajihalalisha jambo ambalo Mola kaliharamisha ni ukafiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu kamkadhibisha Mola subhanahu wa ta'ala na kamkadhibisha mtume wake katika lile jambo ambalo Mungu na mtume wameafikiana kuliharamisha, wewe umehalalisha. Kwa hivyo ni kufru hiyo. Wa illa, ikiwa si hivyo, fala, hato kwa kafiri huyo. Asema Sheikh, wa raja ala hadhihi almas'ala wa nahwiha, rudi katika masala haya na mfano wake, mima yataallaqu bisihri, mambo yanofungamana na uchawi, wa qatli sahir, na kuwawa uchawi, Fathul Majid bisharhi kitabi tawhid, kitabu Fathul Majid bisharhi kitabi tawhid, rudi katika kitabu hicho ambacho ni kitabu cha tawhidi ya Sheikh Muhammad Ibn Taymiyyah, utaelezewa wazi wazi, ambacho ni ya Sheikh al-Imam Abdurrahman bin Hassan ibn Sheikh al-Islami rahimahullah ta'ala. Ya huyu faqad ajada wa afada, amefanya vizuri sana na akatoa faida nyingi sana. Kwa hivyo uchawi ni haram na mchawi ni kafir, na damu yake ni halali. Lakini ni wakati gani? Allah atakapotupa taufiq ya kuweza kusimamisha sharia ya Allah katika ardhi hii, pale tutamshika tumkate kichwa mchawi. Lakini ikiwa tuko katika hali hii tulionayo, kanuni zetu ni hizi ambazo za khalifu sharia ya Kiislamu, sisi ni hatari kujitukulia hukumu katika mikono yetu. Walmaksudu huna, maksudiwa hapa sema shaka, anna sihra naqid, uchawi ni changuo, min nawaqid al-islam, miongoni ya mambo yanayochangua Uislamu. Faman fa'alahu, mwenye kufanya uchawi, au radhiya bihi, au atakairidhia, kafara, amekufuru. Haya ni mambo ambayo yanayofungamana na uchawi. Ama changuo la nane ambalo Sheikh amenielezea hapa ni مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. ني كوا سيدية مكافر وشركين. مظاهرة المشركين كوا سيدية وشركين. نا كوا نصر جو يا وإسلام. أنتم إسلام. Anawasaidia na kuwaunga mkono washirikina na kuwasaidia ili kuwadhuru Waislamu. Sasa kipatikana hivyo, tayari huyo mtu atakuwa ni kafiri, si Muislamu, pindi anaposaidia makafiri Muislamu na kuwasaidia na kuwanusuru juu ya kuwadhuru Waislamu. Jua ya kwamba mtu huyo aliyefanya kazi kama hiyo si Muislamu. ودليل قوله تعالى دليل إن الله كسورة المائدة آية 51 الله سيما يا أيها الذين آمنوا أين ملامين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء مسوافين ما يهودين ما نصارى في بنزيرين وسباب أولياء بعضهم أسمى والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وبعضيون في بنزيرين ومن يتولاه منكم na atakayewapenda na kuwanusuru kati yenu nyinyi hawa mayahudi na manasara fa innahu minhum yeye katika wao tayari ni myahudi na ni mnasara inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin hakika mwenyezi Mungu hawaongozi njia sawa watu ambao wanaomshirikisha mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haifai jambo kama hili Muislamu kulifanya kusaidia na kuwanusuru makafiri juu ya kuwadhuru Waislamu na kuwaua Waislamu ni jambo ambalo ni shirki halifai na ni kufu. Ulama watuambia rahimahumullah, ya ayuha alladhina amanu, enyi mulio amini, katika tafsir, la tatakhidhu alyahuda wan nasara hulafa, musi wajalie mayahudi na manasara ndo washirika wenu, washirika mwashirikiana nao katika mambo yenu, wa ansaran, na vile vile ni watu ambao wa kuwatetea na kuwanusuru ala ahli al-iman juu ya kuwadhuru na kuwaua Waislamu. Dhalika, tendo hilo walifanya hao jamaa kwa sababu annahum la yuaduna al-mu'minin, kwa sababu hawapendi waumini, ndio wakachukua hatua ya kuwasaidia makafiri kuangamiza Waislamu. فاليهود يوالي بعضهم بعضا ما يهودي وبند بعضيا وبعض ينجين وكذلك نصارى هيو ما نصارى وبندانا واو وواو وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم ما بوتيوت مويري mayahudi na manasara hukutana katika kuwafanyeni nyinyi waadui. Wa antum ayuhal muminun, na nyinyi waumini, ajdaru bi an yansura ba'dukum ba'dha, ni aula zaidi kunusuru ba'dhi yenu ba'dhi nyingine nyinyi waumini, kuliko waumini kuwapa nafasi makafiri na kuwadhuru Waislamu. Waman yatawallahu minkum, yoyote atakayewapenda hawa jamaa na kuwanusuru, fa innahu yasiru min jumlatihim, huyo atakuwa mmoja katika hao makafiri. Wa hukmuhu hukmuhu, hukmu yake ni hukmu ya manasara na mayahudi. Lianna Allaha la yuwaffiqu adh-dhalimina alladhina yatawallawna alkafirin, Mwenyezi Mungu hawafiki madhalim na washirikina ambao wanawapenda na kuwasaidia makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hivyo. Kwa hivyo hatuna nafasi sisi kuwapenda makafiri, lakini lazima tujue kuna mapenzi adi ya kawaida isiyokuwa ya dini. Mapenzi yasiyokuwa ya kidini yafaa kumpenda kafiri. Mfano mathalan, ni kafiri imani Yahudi au Ahlul Kitab pengine yeye ni fundi mzuri wa kujenga, shafahamu juzi sana. Ukimpa nyumba wewe, basi amini kwamba nyumba yako itakuwa nyumba, hana khiani. Ukasema wewe, mimi bwana nampenda kafiru huyu kwa uaminifu wake na kazi yake, sisi kufuru, kwa sababu humpendi wewe kwa ajili ya dini, wewe wampenda kwa ajili ya mambo ya kidunia, si mambo ya kidini. Sema mimi huyu bwana nampenda kwa sababu uaminifu wake na utendakazi wake. Sikusema kwamba namwamini kwa sababu ya imani yangu au unamwamini kwa sababu ya dini yake. Hili ni jambo la kidunia. Muamala kama huu yafaa, na mapenzi kama yale yafaa kumpenda asiyekuwa Muislamu, kwa sababu humpendi mapenzi ya kidini. Inaokatazwa hapa ni kumpenda asiyekuwa Muislamu mapenzi ya dini yao, ukampenda kwa ajili ya kukubali dini yao. Mimi napenda dini yao, dini yao kuna uadilifu fulani, kuna usafi. Hapa ni ukafiri tayari, unatoka katika sharia aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni hatari. Hapa tumepata faida sampuli mbili, kwani naiza na lizingatiwe vizuri sana. Jambo la kwanza, Muislamu hafai kuwaunga mkono na kuwasaidia na kuwanusuru wakiwa wapigana na Waislamu, haifai. Lakini lau mathalan pia akawa wanaopigana ni makafiri kwa makafiri, pia ukasaidia upande mmoja, pia si nzuri, si nzuri. Pamoja na kwamba ni kafiri na kafiri, wewe usifanye kitu kama kile. Na Muislamu yeyote akipenda sifa fulani inayopatikana kwa asiyekuwa Muislamu, madamu si sifa ya kidini anayoamini yeye, na ukawasadikisha yale wanaoamini, haina tatizo. Kama mfano nilopiga, mfano nilopiga kwa mtu ni mwaminifu katika jambo fulani, kusema mimi huyu bwana nampenda kwa uaminifu wake, si na kwa sababu ya dini yake, la, hilo ni kosa. Naam, asema Sheikh An-Naqid Al-Thamin min Nawaqid Al-Islam, changuo la nane katika mambo yanayochangua Uislamu, mudaharatu al-mushrikin. Na mudahara nini? Hiya almuawana walmunasar, ni kusaidia na kuwanusur. Faman dhahara almushrikina waana, yule mtu atakayewasaidia na akawanusuru washirikina, akawasaidia washirikina juu ya kuwadhuru Waislamu, fahuwa kafir, mtu ule ni kafir, خارج عن دين الإسلام والعياذ بالله, ametoka katika Uislamu, si Muislamu. Mtu yeyote ambaye kwamba anawasaidia na kuwanusuru washirikina juu ya Waislamu na yeye ni Muislamu, huyo si Muislamu, huyo ashakufuru. Kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, ashangia katika hukumu hiyo. Wa hadha an-naqid, inachanguo hili لا يصدر إلا من مسلم. لا يصدر هاي باتيكان هاي توكي إلا من مسلم إلا كتوكك ومسلام في الظاهر يا كظاهر مسلم ظاهرته بهايليوي وإسلام تندو هيلي لكو wasaidia makafiri na kuwanusuru kwa kuwadhuru waislamu, tando hili halitokamani na muislamu ila muislamu wa kidhahiri tu, mimi muislamu tu lakini haielewi chochote katika dini. Tena khabithu fil batin, khabithun fil batin, mchafu wa ndani, mchafu, ana chuki, ana hasad, ana uundo katika kifua chake kwa muislamu mwenzake, lakini muislamu akisawa sawa hafanyi jambo kama lile. Min ahli nifaqi wa shar, tena muislamu huyo ni katika miongoni mwa wanafiki na ni mtu mwenye shari kabisa, ambaye yeye atachukua jukumu la kuwasaidia na kuwanusuru makafiri juu ya kuwadhuru Waislamu. Hili changuo hili halitokei ila kwa muislamu ambaye muislamu ande tu basi, ni wengi nao pia ni waislamu, sisi ni waislamu, lakini hakuna analijua katika uislamu wala si muislamu kidhahiri ambaye wa kawaida, ni muislamu aliyevunda ndani kwa uchafu na hasad na nifaq alizonazo na shari alizonazo. Muislamu kama yule huyu wa kwanza, au itatokamana na min shakhsin la yaarifu dinahu ala alhaqiqa, ni mtu ambaye hajui ukweli wa dini yake kabisa, hajui tena. Wa fi qalbihi hiqdun ala almuslimin, katika moyo wake pana mafundo juu ya Islam wa adawa, na pana wadui ya kuwafanyia Uislam. Wa mahabbatin li adai din, na kuwapenda maadui wa dini ya Kiislamu. Wa sadaqa, na kufanya na urafiki na wao hao maadui wa Uislamu na Waislamu. Huyo mtu ambaye kwamba hajui dini yake kabisa kikweli kweli, mwenye chuki, mwenye wadui, anaipenda maadui wa dini ya Kiislamu na anafanya urafiki, aweza akafanya jambo kama ile. Wa ila ikiwa si hivyo, fa inna dhalika la yasduru min muslimin, hilo halitokamani na Muislamu. عنده أدنى إيماني, أبي أنا إيماني كاتشة كبيسة دوبو كبيسة مسلم وكسوا سوا من إيماني حتى كماني دوبو كبيسة دوبو كبيسة كدو كما هيلي هلتو كماني ناي كبيسة. من مسلم عنده أدنى إيمان وعلم, أبي أنا إلي إيماني دوبو سانا نايلي مكاتشة كبيسة. ومحبة للإسلام وأهلي, لمن ما بينزي كبندا وإسلام نكبندا وفاس ودينك إسلام يامو كما هيلي هليتو كماني نايك بساء متو كما يلي. فالله المستعان, تترجي مساعدة كتوكك ومولويت سبحانه وتعالى ياسيجي مامو كما هيا yakawa yanatukumba. Na mambo kama haya sangine watu wapigia mfano, wale watu ambao hupenda kuwasifu makafiri, Allah, wale makafiri ukiangalia wako sawa, wao wana mazuri ambao waislamu hawana, pale kuna haki na uadilifu, lakini angalia waislamu wafanya nini. Sasa lile wanaofanya waislamu halimun di Uislamu. Uislamu ni dini na Uislamu ni watu. Wakiwa waha waelewi dini yao, si sababu ya dini yao kukosa haki ya kwa dini. Si maana yake hiyo. Dini ya Kiislamu tabaki vile vile, na itakuwa ina haki ifuatwe na ina haki ihukumiwe kulingamana na sharia ya Kiislamu. Lakini Waislamu kulingamana na vile walivyo, kwa sababu wako mbali na ufahamu wa dini yao, sangine huenda akatokwa na maneno kama haya. Wallahi hata makafiri hawafanyi kitu kama hiki. Hawa licha, yani Muislamu licha Muislamu kufanya jambo kama hili, hata makafiri hawafanyi. Yani maana yake ni Muislamu kufanya jambo hili, yani amevuka mipaka kabisa, makafiri hawafanyi. Nani bora sasa katika mizani, nani bora kwa kweli? Hata kafiri hafanyi, maana hafanyi kwa ubaya wake, lakini Muislamu yafanya kwa ni uzuri, sio kwake ndio akafanya. Kafiri kwa ukafiri wake haifanyi jambo kama lile. Ni kuna sampuli fulani ya kutafadhalisha dini nyingine au kuipa uzito mafundisho isiyokuwa ya Kiislamu, na hii ni hatari. Ni hatari kwa Waislamu kama hawa ambao hawaelewi Uislamu. Wa i'anatul kufari tahsulu bikulli shay, kuwasaidia makafiri hupatikana kwa kila kitu. Yastainuna bihi, ambao watajisaidia nayo kile jambo. Wayataqawwuna bihi, na watapata nguvu kwa jambo kama lile. Ala almuslimina, juu ya Waislamu. Utakuwa umewasaidia makafiri pale unapowasaidia kwa jambo ambalo kwamba litawasaidia katika malengo yao huwafikie, au watawafikia kwa njia hiyo Waislamu walioghafilika, wengine wawanyang'anye mali zao, wawaue, wawafanye ya ala kuli, njia yoyote ambayo kwamba wao watajisaidia nazo, au kwa jambo lolote ambalo kwamba wao watapata nguvu zaidi na hila zaidi juu ya kuwa dhuru wa Islam. Faman faala dhalik, yote atakayefanya hivyo, sara kafiran murtadda, shakuwa kafiri, shatoka katika Uislamu. Mtu yote atakayewasaidia makafiri kwa kitu chochote ambacho atajisaidia nacho ule kafiri, kuadhili Waislamu, kutukua haki ya Waislamu, kuharibu mali za Waislamu. Wayataqawwuna bihi, au kwa jambo ambalo wao watazidi kulitumia jambo lile kupata nguvu zaidi ya Waislamu, basi huyo mwenye kufanya hivyo atakuwa ni kafiri. Wa dalil qawlu ta'ala, wa man yatawallahu minhu, yeyote atakaye wapenda katika nyinyi, basi yeye amekuwa kati yao. Ayuhal mu'minun, enyi waumini, fa innahu minhum, inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Wa qad taqaddama, na imetangulia, anna almar'a, mtu la yakunu muslimin, hawa muislamu kabisa, illa idha tabarra'a min ash-shirki wa ahlih, mpaka ajitenge, ajiweke mbali na shirki na washirikina, hapo ndo atakuwa ni muislamu. Muislamu mtu yoyote hawi muislamu, akhil aziz, mpaka ajitenge na shirki na washirikina. Fa idha kana dhalika kadhalika, ikiwa imekuwa jambo hilo kwa njia hiyo, basi takuwa mtu kama yule amejiepusha na shirki na washirikina. Ikiwa kwa njia hiyo, basi mtu kama huyo, fa kaifa idha nasara ahla shirki. وأعانهم على المسلمين. Mtu ambaye kwamba amekuwa Muislamu akisawasawa kawa yale yaliokuwa na inayotakikana, vipi idha nasara ahla shirki, vipi mtu kama huyu akawa anawasaidia washirikina ala almuslimina juu ya kuwadhuru Waislam, jambo kama lile linakuwa ni zito kabisa. Nasalullah alafia, tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afia na usalama kutokamana na mambo kama haya ambayo yalotajwa katika kuwasaidia wasiokuwa Waislamu kuwadhuru Waislamu. Na wanawasaidia ni Waislamu, na jambo kama hili ni hatari kupatikana, na tumesema ya kwamba asla jambo kama hili halipatikani ila kwa watu sampuli mbili. Mtu wa kwanza tusema kwamba ni mtu Muislamu tu kidhahiri, kinje nje yeye ni Muislamu, lakini undani wake ni mbaya. Yeye ni miongoni mwa wanafiki na watu wa shar, au mtu ambaye kwamba ni jahili, haelewi chochote katika dini yake na hafahamu dini yake kwa ndia sawa, na pamoja na hivyo anachuki na Waislamu, anachuki na Waislamu na anawadui na Waislamu na anawapenda maadui ya dini ya Kiislamu, bali ndio marafiki zake hao. Huyu mtu mwenye sifa hii na yule aliyetangulia ndiye wale watu ambao huweza wakafanya jambo kama lile, kuwasaidia makafiri na kuwanusuru ili ili wawaangamize Waislamu wakiwa wao wako pamoja na makafiri. Allah subhanahu wa ta'ala atulinde na sifa kama hizi na atufahamishe dini yetu vyema, ili twende mbele ya Mwenyezi Mungu salama salimin, na tuwe jirani ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na atuepushe na nifaq na shari kuwafanyia ndugu zetu Waislamu. Tutakoma hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka.